นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมานุธัมมะปฏิติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัมโมติต่อไป ให้พวกเราจงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดสภาวะอย่างไรกล่าวคือจะอยู่อย่างชาวบ้านหรืออย่างชาววัดก็ย่อมจะทำหน้าที่ของตนเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละความชั่วการละการงดเว้นความผิดหรือความไม่ถูกต้องที่มันมีอยู่ในตัวของตัวของเราและก็พยายามป้องกันไม่ให้สิ่งที่เราละเรางดเว้นนั้นกำเริบเสิบสารหรือเกิดขึ้นมาได้อีกและพยายามป้องกันไม่ให้ความชั่วใหม่ๆซึ่งยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นด้วยอุบายวิธีต่างๆนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนเราจำต้องทำอีกประการหนึ่งได้แก่การในแก่ความดีความงาม ซึ่งเกิดจากการกระทำที่ถูกต้องการกระทำที่เป็นเหตุจะนำมาซึ่งความเจริญและแก่การกระทำที่เป็นไปกับความสุจริต สะอาดหมดจดทั้งส่วนภายนอกและภายในนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนเราจำต้องกระทำบำเพ็ญ ให้มันเกิดมีขึ้นในตนของตนที่มีอยู่แล้วเราก็จำต้องรักษาให้มันดำรงทรงอยู่กับตัวของเราตลอดไปดีอื่น ที่ยังไม่มีในเราเราก็จำต้องพยายามค้นคว้าแสวงหาเมื่อพบเห็นความดีแล้วก็พยายามสร้างและแก่การกระทำ อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าดีนั้นจะเกิดเพราะการกระทำในเรื่องของกายซึ่งเรียกว่ากายกรรมแปลว่ากระทำด้วยกายดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ ด้วยทางวาจาก็จะต้องทำด้วยวาจาดีนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการทางใจเราก็ต้องทำในทางใจเพื่อให้มันความดีนั้นปรากฏ ความดีทั้งหลายผู้ใดทำความดีความดีนั้นก็จะปรากฏเกิดขึ้นกับผู้นั้นความดีความชั่วความถูกความผิด ความสุจริตและทุจริตเป็นต้นย่อมเป็นธรรมที่มีอยู่คู่กับโลกเราจะเกิดหรือไม่เกิด ธรรมนั้นก็ย่อมมีอยู่ไม่ใช่จะมีในสมัยที่เราเกิดมาแล้วดีชั่วถูกผิดในเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่ใช่จะเกิดมีขึ้น ต่อเมื่อเรามีวัดต่อเมื่อเรามีบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแท้ที่จริงมีอยู่แล้วในโลกการที่เราจะทำ แต่แก่การประพฤติปฏิบัติ ทั้งการประพฤติปฏิบัติหรือกระทำบำเพ็ญเพื่อเป็นการปลดปล่อยละวางหรือเป็นการกระทำเพื่องดเว้นจากความชั่วและแก่การทุจริตนั้นตลอดทั้งบำเพ็ญความดีจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องพยายามศึกษาให้เกิดความรู้ ให้เกิดความเข้าใจให้มันถ่องแท้ในเรื่องดีชั่วถูกผิดสุจริตและทุจริตแต่ละอย่างนั้นเพราะถ้าหากว่าเรารู้และเข้าใจแล้วการลงมือประพฤติปฏิบัติก็ย่อมจะได้รับความสะดวกได้รับความสบายขึ้นกว่าการที่ไม่รู้ เราไม่รู้จักคำว่าบาปเราไม่รู้จักคำว่าทุจริตเราจะละบาปบำเพ็ญความดีกันได้อย่างไรจะทำกันตรงไหนมันจึงจะสำเร็จลงไปความชั่วมันจึงจะเบาบางหมดไปความดีมันจึงจะปรากฏเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้นั่นแหละจึงเป็นสิ่งสำคัญในเบื้องต้นเราจะเป็นผู้รู้ก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้ขวนขวายเพื่อรู้ผู้ที่รู้นั้นย่อมมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีผู้ที่รู้ก็มาจากความไม่รู้นั่นแหละเป็นพื้นฐานมาก่อนเช่นอย่างพระพุทธเจ้าของเราเปรียบเสมือนว่าพระองค์เป็นเจ้าของพระศาสนาคำสอนทั้งหมดเรียกว่าพระศาสนาที่ยกให้เป็นเจ้าของพระศาสนาก็ในฐานะที่พระองค์ทรงค้นพบธรรมทั้งหลายที่เราศึกษาและปฏิบัติกันมาเป็นพันๆปีนี่แหละซึ่งแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่รู้เหมือนเราเมื่อพระองค์ทรงพยายามค้นคว้าศึกษาโดยอาศัยกายกับจิตของพระองค์เองนั่นแหละในที่สุดพระองค์ก็ทรงรู้อย่างที่วางศาสนาไว้ให้แก่พวกเราศาสนาคำสอนของพระองค์มี 84,000 พระธรรมขันธ์นี้เป็นส่วนหนึ่ง เพียงนิดเดียวของธรรมะที่เอามาแสดงให้ปรากฏแก่โลกสืบมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนความรู้ความเข้าใจที่พระองค์ได้รู้มานั้นและยังไม่ได้แสดงให้ปรากฏในโลกนี้มีมากกว่าที่แสดงไว้นี้มากมายจนนับไม่ถ้วนธรรมะดังกล่าวนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่เป็นสาธารณะสำหรับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลยกเว้นซึ่งผู้ที่จะมาตัดเป็นพระพุทธเจ้าก็สามารถจะรู้ได้ก็หาไม่ได้บุคคลที่จะรู้ธรรมตามธรรมชาติและสามารถจะบัญญัติอย่างที่พวกเราทราบกันอยู่นั้นไม่ใช่เป็นสองของง่ายเลยและการรู้ของพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นคำสอนของพระองค์นั้นมั่นคงทนทานต่อภัยธรรมชาติต่อการพิสูจน์ต่อการทดสอบของคนและสัตว์ไม่มีคำสอนอื่นใดลัทธิใดศาสนาใดที่จะมั่นคงทนต่อการพิสูจน์เหมือนกับพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายเพียงแค่มาศึกษาตามความรู้ของท่านผู้รู้ได้ทรงประทานไว้ให้ไม่ต้องไปค้นไปคิดไปสับไปสร้างไปแต่งไปบัญญัติขึ้นมาเพียงแค่เราตั้งใจศึกษาทุกอย่างมีพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ดีอยู่แล้วเพียงแต่เราเสียเวลาศึกษาได้เลยไม่ต้องไปขุดไปค้นไปกลไปปรุงไปแต่งจนกว่าจะได้รูปได้ลอยได้เรื่องได้ราวมันเป็นรูปเป็นรอยเป็นเรื่องเป็นราวที่เราไว้เรียบร้อยทุกอย่างเพียงแต่เราหยิบมาอ่านมากำหนดจดจำมาทำไว้ในใจด้วยอุบายที่แยบยลและแยบกายคือประกอบด้วยเหตุและผลด้วยสติของเราอุปกรณ์การศึกษาของเราก็พร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างตามธรรมชาติคือกรรมเขาตกแต่งมาให้จักขุคือตานี่ก็เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ ความรู้นั้นจะเป็นความรู้ในทางโลกเพื่อนำไปใช้กับโลกเพื่อความเป็นอยู่ในโลกได้ไม่ว่าความรู้ในทางธรรมเพื่อนำมาแก้ไขกำจัดเหตุแห่งความเดือดร้อนและวุ่นวายคือกิเลสในหัวใจของคนและสัตว์ได้เราไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านแต่ที่ไหนถ้าเราจะไปเรียนเขียนอ่านข้างนอกมันก็ย่อมจะได้ความรู้อยู่หรอกแต่ว่ามันช้าเราเรียนนอกชั้นโรงเรียนจากธรรมชาติที่มันแสดงอยู่ทุกวินาทีไม่มีนาทีไหนที่ธรรมะจะไม่แสดงให้ปรากฏแก่สายตาของคนและสัตว์ไม่มีนาทีที่ว่าไม่แสดงตรงนี้มันก็ไปแสดงตรงนั้นไม่ปรากฏตรงนี้มันก็ไปปรากฏตรงนั้นถ้าเรามีความสนใจเราจะได้ความรู้ตลอดทุกนาทีชั่วโมงทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีนี่เห็นไหมระหว่าเห็นบุคคลอื่นสัตว์อื่นเขาได้ประสบกับความทุกข์เพราะความวิปโยคพัดพรากจากของรักของชอบใจมีทรัพย์สินคลานมีลูกมีหลานมีเหลนมีหลนมีพี่พี่ป้าน้าอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูประชาอาจารย์เสียงไม่ระงมเสียงแท้กึกก้องไม่จางหายไปจากโลกที่เราอยู่อาศัยคราใดที่ประสบกับบุคคลสัตว์วัตถุดินน้ำลมไฟอันไม่เป็นที่ปรารถนาก็ทำให้เกิดความทุกข์ความยากความลำบากไม่สบายกายไม่สบายใจพาให้ทำให้กายกระสับกระส่ายทำให้ปากบ่นเพ้อระเมอแสดงบอกถึงว่าความทุกข์ความยากความลำบากปรากฏอยู่ในโลกไม่ขาดสายเนี่ยถ้าเราจะศึกษาตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่เราจะได้ความรู้อย่างมากมายในเรื่องของธรรมะถ้าเราจะศึกษาและปฏิบัติ ตามบัญญัติและสมมุติเรื่องก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาสมมุติให้เราเป็นอะไรเป็นพระเป็นเณรเป็นญาติเป็นโยมเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นศิษย์เป็นครูเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ ในที่สุดสมมุติจะเป็นคนสมมุติจะเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เราก็ต้องทำไปตามหน้าที่ของเราคนก็ตามทำตายตามหน้าที่ของคนอย่าไปทำตามหน้าที่อย่างสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานมันไม่ใช่คน คนไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเราเป็นพระเป็นเณรเราก็ทำอย่างพระอย่างเณรอย่าไปทำอย่างคฤหัสถ์ญาติโยมเราเป็นญาติเป็นโยมก็ทำอย่างญาติอย่างโยมอย่าไปทำอย่างพระอย่างเณรอย่างนี้เป็นต้น สิ่งใดที่สมมุติขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาเมื่อสมมุติขึ้นมาแล้วมันก็มีบทบัญญัติเมื่อเป็นพ่อคนเป็นผัวคนเป็นเมียคนพ่อคนแม่คนแล้วนี่เขาสมมุติให้เป็นมันก็มีบทบัญญัติ เป็นหลักวิชาการที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบสุขเพื่อความเจริญไม่ใช่บัญญัติเพื่อหายนะเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนเพื่อความวุ่นวายหากเป็นการบัญญัติเพื่อกำจัดความวุ่นวาย แล้วก็ความทุกข์เดือดร้อนบัญญัติอันใดเมื่อศึกษาและนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายบัญญัตินั้นก็ไม่ชอบธรรมเพราะฉะนั้น ธรรมวินัยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นข้อบัญญัติเข้าไว้อย่างถ้าเราก็มีศีล227สามเณรก็มีศีล10คฤหัสถ์ญาติโยมก็ศีล 8 แล้วก็ศีล 5นี่เราจะว่าดีศีลแล้วเราท่านทั้งหลายลองดูสิว่าบัญญัติคือศีลเนี่ยเมื่อเราเข้าไปอยู่ในกรอบรั้วของศีลหรือเอาศีลมาถ้าศีลนั้นเหมือนกีวรเหมือนผ้านุ่งผ้าห่ม เมื่อมาสวมใส่ตัวของเราศีลคุมตัวของเราแล้วนะมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดเป็นทุกข์เดือดร้อนเกิดความวุ่นวายหรือมันจะทำให้เราเนี่ยแม้แต่วุ่นวายเดือดร้อนเพราะความไม่มีศีลมาหุ้มห่อแล้วความเดือดร้อนมันดับไป มันสงบระงับลงไปเพราะการมีศีลมองกันแค่นี้ง่ายๆแค่นี้ก็จะเห็นได้ถ้าเราอยู่ในกรอบบัญญัติจะเป็นบัญญัติแบบไหนอย่างไรก็ตามซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ถ้าเราบัญญัติเองเนี่ยมันไม่ค่อยจะดี มันมักจะนอกกรีดนอกรอยนอกบัญญัติของพระพุทธเจ้านอกบัญญัติของผู้รู้ได้แก่ครูบาอาจารย์นี่ให้พากันพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้วคำสอนของพระองค์และก็เหมาะสมทุกข์ แก่พุทธบริษัททุกประเภทอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เกินไปกว่าความสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องพอเหมาะพอดีไม่ต้องไปบัญญัติอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปเราก็มีหน้าที่ ประคับประคองกายและจิตใจของเราให้เข้าไปอยู่ในกรอบในรั้วรอบอันนั้นและพยายามควบคุมจิตใจและกายของเราให้ออกนอกกรอบและรั้วอันนั้นไปสู่กรอบรั้ว ที่เราบัญญัติขึ้นที่เราทำขึ้นบางท่านบางคนได้ทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์หรือหมู่คณะไม่พาทำไม่พาปิด มีอยู่เป็นจำนวนมากอย่างเราครั้งใดวันใดที่เราเกิดความขี้เกียจเกิดความท้อแท้เกิดความอ่อนแอส่วนกายทั้งส่วนใจแล้วเราก็ละทิ้ง ไม่นำตัวของเราเข้ามาสู่ในกรอบระเบียบที่ดีความดีมันก็ไม่เกิดกรอบของเรามันใช้ไม่ได้กรอบของเรามันไม่ดี อย่าไปคิดว่ามันจะใช้ได้แล้วมันดีป่วยกาลที่เราจะคิดมันขึ้นมากรอบของพระพุทธเจ้าน่ะดีแล้วฟอร์มของพระพุทธเจ้าดีแล้วที่พระองค์ทรงประทานไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีลเรื่องธรรมความไม่สงบ ในสังคมในหมู่คณะความไม่สงบเฉพาะตนนั่นให้เราพิจารณาเราอยู่ในกรอบของศีลธรรมหรืออยู่นอกกรอบศีลธรรมไม่ว่ากายวาจาจิตของเรา บางทีกายวาจาของเราอยู่ในศีลแต่ว่าขาดธรรมไม่มีธรรมอย่างนี้ก็มีบางครั้งเรามีธรรมแต่ศีลเราไม่มีอย่างนี้ก็มีมันต้องมีทั้งศีลด้วยมีทั้งธรรมด้วยควบคู่กันไป อย่างเรามักจะได้ยินอยู่เสมอเมื่อมีศีลก็ชื่อว่ามีธรรมเมื่อมีธรรมก็ชื่อว่ามีศีลนั้นเป็นเรื่องของบุคคลที่มีใจมีจิตมีใจมีความรู้สึกนึกคิดที่แน่แน่ตรงต่อสันติคือความสงบอย่างแท้จริงเป็นที่ตั้ง ตัวอย่างเช่นสาวกเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 มีอัญญากุณฑัญญะเป็นประธานแล้วก็เป็นพระสงฆ์พระอริยสงฆ์องค์แรกขึ้นมาในโลกทำให้พระรัตนตรัย พุทธรัตนะก็มีแล้วธรรมรัตนะก็มีแล้วแต่ยังขาดสังฆรัตนะยังไม่มีในโลกก็พระอัญญากุณฑัญญะนั่นแหละเป็นองค์แรกของโลกที่ทำให้สังฆรัตนะปรากฏ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั่นแหละนำวิถีจิตของท่านญาณกุณฑัญญะให้ก้าวล่วงโลกียธรรมเข้าสู่โลกุตตรธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระ ขึ้นมาโดยสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพระที่แท้จริงในขั้นต้นอย่างพวกเรานี้ไม่ใช่พระที่แท้จริงหรอกเป็นเพียงแค่สมมุติเพราะจิตใจของเราก็ดีกายก็ดีวาจาก็ดียังไม่เข้าถึงศีลถึงธรรมมีก็เพียงแค่เล็กๆน้อยๆขาดๆเขินๆหย่อนๆยังไม่เป็นปกติเหมือนน้ำเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลดไม่คงที่หาความคงที่ไม่ได้นี่เป็นลักษณะของปุถุชนพระก็ดีญาติโยมก็ดีถ้าจิตใจยังไม่ก้าวถึงความเป็นพระแล้วมันก็จะขาดเกินๆอยู่อย่างนั้นท่านได้เป็นพระโดยสมบูรณ์ เพราะท่านมองเห็นธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสู่ฟังท่านจึงหมดความสงสัยในธรรมที่เคยมีมาก่อน เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าธัมโมจะวินโยจะพระพุทธเจ้าจะทรงตัดถึงธรรมก่อนวินัยคือศีลนั้นตัดมาเป็นระดับสองเมื่อกล่าวสั้นๆว่าคำว่าพระเกิดขึ้นในโลก ได้นั้นเพราะธรรมไม่ใช่เพราะศีลนี่ของเดิมของดั้งของเดิมเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปบัญญัติศีลอะไรด้วย สาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ที่ได้ทรงประทานเป็นเนหิภิกขุด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นตั้งแต่ก้าวเข้ามาเป็นพระยสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่เคยทรงบัญญัติสิกขาบทคือศีลแม้แต่ข้อใดข้อเดียวก็ไม่มีแต่ต่อมาศีลมันทำไมจึงมากมายขึ้นมามากกว่าที่เราเรียนรู้กัน227นี้เสียด้วยซ้ำไปแต่ได้กล่อมเกลาสิ่งที่มันเกินความดีความงามเกินความจำเป็นไม่สู้ที่จะให้เกิดผลดีเท่าไหร่ครับออกไปจึงเหลือเพียงแค่นี้และศีลนี้เกิดขึ้นจากพระที่เป็นปุถุชนอย่างเราๆท่านๆนี้เป็นผู้ยังศีลนี้ให้เกิดขึ้นแล้วให้พวกเราทั้งหลายได้เรียนรู้นำมาประพฤติปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเราได้เข้ามาในศาสนาแล้วต่างกฎต่างก็มีหน้าที่ญาติโยมก็มีหน้าที่อย่างญาติโยมพระสงฆ์องค์เณรก็มีหน้าที่อย่างพระสงฆ์องค์เณรแต่เรามาประพฤติปฏิบัติมาทำความดีร่วมกันณสถานที่ตรงนี้ก็เพราะว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีหน้าที่และความต้องการอย่างเดียวกันเราจึงมาร่วมกันกระทำบำเพ็ญอย่างพวกเราได้บวชเข้ามาจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามเราก็ได้ทำหน้าที่ของการมาโดยถูกต้องเหมือนกับครั้งพุทธกาลผู้ที่จะเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนตรใดนั้นจะต้องเป็นผู้เสียสละสิ่งที่เป็นพันธะผูกพันทั้งหลายทั้งปวงสละหมดทิ้งหมดนี่ตามนิมิตหมายภายนอกส่วนจิตใจนั้นความอะไรอาวรณ์นั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนกายของเรานั้นแสดงให้ปรากฏชัดแก่สายตาของปวงชนทั้งหลายกับทั้งตัวเราพระหน้าที่ในทางโลกไม่ว่าจะเป็นพระหน้าที่ในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองข้าวของเพื่อให้มันได้มาเราก็ปรุงวางกันหมดไม่ว่าจะเป็นความอิ่มหนำสำราญการปนเปื้อนสภาพร่างกายเราก็ลดละบั่นทอนลงไปเอากันเพียงแค่พออย่างชีพอยู่ได้ในวันหนึ่งไม่มากมายเหลือล้นเหมือนกับการเป็นฆราวาส พระสงฆ์ไทยฉันกัน 2 มื้อบ้าง 1 มื้อบ้าง นี่คือการปลนเปลือสภาพร่างกายก็เสียสละความสนุกรื่นเริงบันเทิงใจอย่าว่าแต่จะมนุษย์เลยสัตว์มนุษย์เลยแม้สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังชอบยังมียังเป็นชอบความสนุกรื่นเริงบันเทิงใจโดยวิธีการต่างๆ จะนับประสาอะไรกับคนการได้เที่ยวการได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ลิ้มได้รสได้สัมผัสมันเป็นที่มาแห่งความรื่นเริงบันเทิงใจ เป็นที่มาแห่งความสนุกสนานใครจะไม่ชอบเราก็ต้องปลดปล่อยละวางมันทิ้งมันไปความสดสวยงดงามก็เช่นกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนวัยเฒ่าวัยแก่ จะตายวันนี้วันพรุ่งก็ยังรักชอบความสวยความงามไม่มีใครปฏิเสธเราก็กำจัดมันเสียทำลายมันเสียตามรูปแบบของผู้ที่จะเข้ามาบวชในศาสนา ผมที่อยู่บนศีรษะของเรานั้นคิ้วขนคิ้วที่อยู่ที่ขนงคิ้วของเราล้วนแล้วจะเป็นองค์ประกอบสร้างบุคลิกของคนให้เกิดความสวยความงามได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราก็ไม่สามารถที่จะบวชได้เมื่อบวชเข้ามาแล้วนี่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้บวชทั้งหลายได้ปรงวางภารกิจอันยุ่งยากอย่างโลกที่เขาเป็นกันเราทิ้งเราปรงเราวางมา มาสู่ในความเป็นพระเป็นเนมาทรงสื่อประยุกต์พระพุทธศาสนาเมื่อเราเข้ามาแล้วหน้าที่ของพระของเนมอย่างไรมีอย่างไรมีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีมีพิธีกรรมที่จะต้องศึกษาเล่าเรียน ทำความเข้าใจที่จะต้องประพฤติปฏิบัติกระทำบำเพ็ญเราก็จำเป็นต้องทำให้มันครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แบบที่ท่านวางไว้อย่าให้มันขาดมันตกบกพร่อง ให้พยายามทำให้มันสมบูรณ์มากที่สุดจนไม่มีอะไรบกพร่องเลยได้ยิ่งเป็นการดีและพระพุทธเจ้าก็ได้ส่ง วางข้อศึกษาและหน้าที่ไว้อย่างเหมาะสมเพราะพวกเราไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่พวกเราทั้งหลายสละมาแล้วนั้นดังกล่าวแล้วนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางหลักไว้ 3 ประการให้ศึกษาศีลสิกขา สมาธิสิกขาปัญญาสิกขาหรือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาสิกขาแปลว่าการศึกษาศึกษาหรือการเล่าเรียนลักษณะของการศึกษาการเล่าเรียนก็มีการอ่านการดูการฟัง การกำหนดจดจำการขีดการเขียนการพิจารณาด้วยจิตใจคือสติปัญญาของเรานี่เป็นลักษณะของผู้ที่ทำหน้าที่ของตนศึกษานั้นมี 2 แบบ ศึกษาบางอย่างเป็นการศึกษานอกโรงเรียนที่เราโรงเรียนพระปริยัติมีครูสอนอย่างที่เราทราบกันศึกษาจากธรรมชาติตาหูจมูกลิ้นกาย เห็นแบบอย่างก็คือขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีมันต้องมีทุกสังคมไม่ว่าจะเรื่องโลกเรื่องธรรมสิ่งที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเป็นปกติละชั่วเป็นปกติมันเป็นความดีเป็นปกติ ไม่ว่าดีนั้นจะเป็นดีทางกายวาจาและจิตใจไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนบริโภคกบฉันเป็นต้นที่ทำกันอยู่เป็นประจำนั่นแหละมันเป็นขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีละความชั่วกันเป็น ประจำบำเพ็ญสร้างสรรค์ความดีกันเป็นประจำอย่างที่พวกเราพากันมาสู่ศาลาลงธรรมนี้ทำวัดใหม่พระสวดมนต์เช้าเย็นก็มาที่นี่กลางคืนก็มารวมตัวกันที่นี่เราลองดูสิ การทำวัดสวดมนต์คืออะไรมันดีหรือไม่ดีมันมีไม่ดีตรงไหนพอถึงเวลากลางคืนเราก็พากันมาสวดไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาหาความสงบใส่จิตใส่ใจของเรามันไม่ดีตรงไหนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีพิธีกรรมอันนี้มีแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นถ้าเราไม่มานั่นแหละไม่ดีไม่ดีเลย ถึงเวลาจะหากินหาอยู่เราก็ออกบิณฑบาตเราเคยไปเวลาไหนเราก็ไปเวลานั้น เราก็พากันเก็บกันทำความสะอาดนี่แหละคือขนบธรรมเนียมจารีตถ้าเราไม่มาฉันร่วมกันโดยที่มันไม่มีเหตุจำเป็นเช่นกิจนิมนต์หรือเก็บไข้ได้ป่วยอันนั้นก็มีกิจอันนั้นก็เป็นหน้าที่ถ้าไม่มีเหตุสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วเราไม่มาอันนั้นไม่ดีแน่ถือว่าไม่ดีนอกลีกนอกรอยนอกขนบธรรมเนียมของหมู่ของคณะนี่ถ้าเราพิจารณาไปเราก็จะเห็นเพราะฉะนั้นคนเราจะมาในรูปไหนอย่างไรมันมีแบบมีฉบับมันมีกฎบัญญัติมันมีหน้าที่หน้าที่ของพระจะร้อยองค์พันองค์ก็เหมือนกันหมดของเนนก็เหมือนพระแต่ของพระไม่เหมือนเนนบางสิ่งบางอย่างของญาติของโยมก็มีถ้ามันไม่มีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีไม่มีเฉพาะหน้าที่ของใครของมันแล้วมันจะดีขึ้นมาได้ยังไงมันก็ไม่จำเป็นที่จะมาต้องมารวมตัวกันไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำกันแต่ว่าเพราะความชั่วและความดีดังกล่าวในเบื้องต้นนั้นชั่วจะหมดไปดีจะปรากฏก็ต่อเมื่อเราต้องทำต้องศึกษาต้องปฏิบัติต้องค้นคิดพิจารณาหาเหตุหาผลถูกผิดชั่วดีของมันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาสู่ความสมมุติเป็นพระเป็นเนตรท่านจึงบันให้เราศึกษาจะเห็นได้ไหมว่าข้อแรกศีลไม่ได้สอนให้พวกเราให้ทานเลยเหมือนคฤหัสถ์ญาติโยมจับศีลเลยหยิบแบบปอนของศีลมาศึกษามาสวมมาใส่มาดูแลรักษาคอยซักคอยฟอกมันเปียกมันชุ่มก็พึงแดดให้มันแห้งนั่นก็หมายถึงว่ามันยังมีความด่างความร้อยยังขาดถึงเราจะปรงกันตกแก้ไขกันได้ก็ตามเราก็ต้องพยายามให้มันลดน้อยลงจนไม่มีความผิดได้ก็ยิ่งจะเป็นการดีท่านจึงไม่สอนให้เราให้ทานเพราะเราไม่มีสมบัติอะไรจะให้เพราะเราได้ให้หมดแล้ววางไว้ที่บ้านวางไว้ในโลกไม่ได้เอาเข้ามาและก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อหาสิ่งนั้นสิ่งที่เราทิ้งมาแล้วสิ่งที่เราปรุงแล้ววางแล้วไม่ได้เข้ามาหาถ้าเข้ามาหาสิ่งที่เราจากมานั้นก็ถือว่าหาในทางที่ผิดหน้าที่หรือภาวะความเป็นของเรานี่ให้เราดูข้อศึกษาให้ศึกษาเรื่องศีล เอาความดีในทางกายเลยกำจัดความเลวร้ายออกจากกายทันทีกำจัดความเลวร้ายออกจากปากคือวาจาทันทีจิตสิกขาหรือสมาธิสิกขานั้นก็คือว่ากำจัดเป็นอุบายวิธีกำจัดความเลวร้ายออกจากใจ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นอันนั้นเป็นกรรมที่หยาบมากเป็นกรรมที่หยาบมากหนักมากหยาบเหมือนกับแผ่นดินประกอบด้วยกรวดหินทรายหนักเหมือนแผ่นดิน นี่มันเป็นลักษณะของความชั่วที่หยาบถ้าจะเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสที่หยาบ